Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Skaber fra Pneo, Golden Ocean og Nvidia-referat fra det seneste rentemøde i den amerikanske centralbank og et oliemarked, der drøner frem og tilbage. Det er bare nogle af de ting, der kan komme til at præge dagen i finans. Velkommen til Millionærklubben her på en tirsdag, hvor jeg har teamet op med Lars Persson i studiet. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, Bodil. Teknisk analytiker i Aktierådet og porteføljeforvalter her i klubben. Vi skal også ringe til Ole Hansen, Saxo Banks råvarestrateg, lidt senere, for der er altså virkelig gang i den årlige oliemarked heroppe imod weekendens OPEC Plus-møder. Det ser vi altså på om et kvarters tid. Men først så ser vi på markedet, Lars Persson, og det er dig, der har den. Ja, det er mig, der har bolden. Ja, og det danske marked humper lidt svagt afsted i forhold til sådan, de andre. De ser sådan lidt bedre ud lige omkring nullet, men vi beretter os da en lille smule. Det startede med, at Novo var sådan lidt nede lige de første par minutter, men nu er vi op over 700 kroner og 50 øre skal man give for en Novo-aktie i øjeblikket, så den falder kun med 0,3, så det har rettet sig lidt, og ellers er det Gjens Store Nord, Demant og Coloplast, som ligger godt for land, og så er det Torm og Noble, der falder det her Borerik, gamle Maersk Drilling, som jo de fleste aktionærer, der var på et tidspunkt der aktionærer i Maersk, fik sådan et spin-off, der egentlig klarer sig rigtig godt på jo, det er jo også på grund af olieprisen har været stigende, så de der drilling-selskaber har jo lige pludselig fået travlt, og vi har jo fundet ud af, at det der med at lukke det hele ned, det er måske ikke så smart, så og der kommer også historier ude, det følger man så stadigvæk også, hvor mange borerigge er der nu i den meksikanske golf, og så bliver det åbnet lidt op og lukket lidt ned og sådan noget, så det er jo stadigvæk et ongoing issue, kan man sige, for vores verden. Så jamen, altså sådan en stille morgen, hvor de fleste regnskaber jo egentlig er drønet afsted, og nu går vi sådan lidt og venter på, at det snart skal blive jul, og at man kan lukke bøgerne, jeg ved godt, det er sådan lidt... Okay, det er lidt tidligt, Lars Persson. Ja, det ved jeg godt, men det er mere altså det må man jo bare erkende, at det har været alligevel et hårdt børsår, fordi hvis du ikke har haft de syv søstre over for USA, og du ikke har haft Novo, Demant og Pandora i det danske, så kan du godt kigge på, jeg har jo selv kigget ind på mit. Ja, det er jo lidt det, du kan mærke, må man sige, altså det er jo ikke gået så stærkt i din portefølje. Det må man sige. Men til gengæld, så er du altså, er du kommet op over plus? Ja, ja, du er kommet plus igen. Men så er det også det der, men nogle gange kan man også godt blive stedig, ikke? Fordi jeg var ude og holde foredrag her i torsdags, hvor at, man ellers var blæst helt væk. Der mødte over 50 mennesker op til forsamlingen nede i Dansk Aktionærforening, hvor vi havde den der investor-uge, og vi talte teknisk analyse. Der var nogen, der spurgte, jamen, bruger du ikke stop-loss? Men en gang imellem kan man jo også godt blive stedig eller lave den der fejl 40 og sige, jeg har lige lavet en god analyse, den må da komme lige om lidt, ikke? Og nu ser det også ud som om ALK kommer sådan langsomt humpende, men der er jo stadigvæk lang vej, når man så har været nede med 30%, og det er jo nogle af de der ting, man skal... Det er jo det, der kommer til at ske her i december. Der er nogen, der sætter sig ned og kigger, okay, jeg har et tab på x antal procent i den her. Skal man blive ved med at have sine taber i porteføljen, fordi man ved, at eller måske håber på, at det, der tabte sidste år, det bliver vinderne til næste år. Altså se bare Pandora. Hvis man så kursudviklingen på Pandora sidste år, så den jo ikke specielt. Og den startede lidt i oktober, november måned med at humpe opad, og så se, hvad den har lavet afkast i år. Så det er jo det, man skal sætte sig ned nu her rundt om det store spisebord derhjemme, og tænde computeren og arkitektlampen, og så sammen med lillemor, eller hvem man nu sidder og laver aktieanalyser med, finde ud af, skal vi sælge nogle af dem for at få tage tabene, og så ligesom rebalancere, eller hvad skal vi gøre? Ikke? Så det er jo den helt store øvelse hen over december måned, der kommer til at ske. Lars Persson, en af de aktier, som altså har haft det ganske svært også igennem 2023, GN Store Nord, som jo ser ud til at have lavet en eller anden form for vending, og nu er den altså også en af de mest stigende aktier her til morgen. Har du GN Store Nord egentlig? Nej, men jeg vil gerne have den. Det er en af dem der, hvor man siger, jamen den ser da møg spændende ud, og den burde man nok købe til sin portefølje. med det, der kan være det, der driller, det er jo, hvordan bliver afsætning af de her headset og afsætning af høreapparater, men det er jo det, vi altid kæmper med. Nu er alle de der sådan, alle de andre sygdomme, der kom med lige pludselig, at det der SteelSeries var købt for dyrt, og at man måske havde forgældet sig for meget. Det sådan blev skubbet lidt til siden ved, at man havde været det her sell and lease back med hovedkontoret, og man ligesom gik ud og med hatten i hånden og spurgte, kan vi lige få en lille emission her? Og så var der nogen, der var flinke at putte nogle penge i, så man kan få barberet noget af gælden væk, sådan så at når der har været et godt driftoverskud, eller et jævnt driftoverskud, så skal man ikke bruge en masse penge på renter og alt muligt andet snavs. Så har man ligesom fået skubbet det væk der. Så det er positivt for GN Store Nord. Så hvad venter du på, Lars Persson? Jeg venter. Jeg har ikke købt den, fordi jeg tænkte, at der var nogle af mine kunder, der skulle købe den før mig. Og det er jo det der, når man står og også er rådgiver, så skal man passe på, at man skal lade de andre først lige få købt, og så må man enten komme bagefter. Eller er du også godt menneske, Lars? Ja, men eller også så må man købe noget helt andet. Det er jo også nogle gange det, jeg gør. Altså, jeg har selv derhjemme Torm og Norden, så er jeg herinde i Millionærklubben købt Okanis tankers, fordi jamen, jeg vil gerne være inde i tankmarkedet, fordi jeg tror, det bliver et rigtig godt sted at være. Nu har jeg anbefale mine kunder at købe Golden Ocean derhjemme, så køber jeg Bell Ships her, fordi så vader man ikke ligesom oven i hinanden, og så er ligesom, jamen det er inden for samme branche, og det er måske ikke helt de samme skibe, og så der kan måske være nogen, der har optimeret bedre. Jamen sådan er det bare at være en gang mellem at være investeringsrådgiver, så må man tage kastanjerne, der falder ned bagefter, eller også så må man vælge noget helt andet. Og nogle gange er det også noget, der løber virkelig stærkt. Altså, jeg lavede sådan en lille en med Humana, som var ved at lukke. Det er sådan helt andet. Ja, det er for noget. Jamen det er sådan nogle, der laver omsorgspleje i Sverige, og lige pludselig fik de et forbud måske mod overhovedet at drive virksomheden. Aktien styrtdykkede og sådan nogle ting og sager. De skulle i deres retssystem, og retten gav heldigvis Humana ret til at drive deres omsorgsvirksomheder videre, så aktien steg kraftigt. Jamen, det var ren gambling, hvor jeg sagde, jeg håber ikke, de lukker. Men man har jo set sådan de svenske myndigheder lukke virksomheder for nogle år tilbage. Det er efterhånden rigtig mange år. Der lukkede de lige pludselig en bank, fordi de havde givet dem flere påbud om, at nu skulle de rette op. Det var de her to finansmænd, Hagstrøm og Kviberg, der havde det der, nu kan jeg lige glemme, hvad det hed. Men der lukkede de simpelthen banken sådan overnight og delte den ud til nogle andre. Så jeg prøv, I er for dårlige til at drive den her bank. Den er lukket. Altså, så man skal huske, at nogle steder, der går myndighederne, vi har ikke set det så meget herhjemme, synes jeg, men i Sverige, der kan de altså godt slå hårdt ned med hammeren, hvis det skal være. Benhårdt. Nå, ja. Lars Persson, men altså, hvis vi lige bliver ved høreapparaterne et lille øjeblik, Demant er altså også en af de aktier, der stiger her til morgen, og de har været ude at melde eller fortælle her til morgen, at de genoptager deres tilbagekøbsprogram, altså aktietilbagekøb. De melder om et stærkt cashflow igennem året, og ja, det er vel noget af det, der får aktien til at stige. Eller hvad tænker du om Demant-aktien? Er det værd at hoppe ind i den? Jamen, men den er jo steget 44%, det skal man jo tænke på. Det var jo den, der ligesom løb foran, og nu har jeg ikke lige Sonova-kursen her, men også set kursudviklingen på den, men den er jo løbet foran, men sjovt nok, så var det jo fra januar og december måned, hvor den lå i 190, og så kørte den op til 300 i april måned, og så har den ligget og bevæget sig vandret mellem 260 og 300 siden april måned. Så der er jo ikke sket noget, så har man købt Demant nu her, så sidder man jo med en aktie, der ikke rigtig er steget, så vi må håbe, at de kan give den gas. Der var nogle enkelte hår i suppen ved det seneste regnskab, hvor at blandt andet den der forretning, hvor de begynder at skalere ned, som de ikke er så... Jeg har lige glemt, hvad det er for en del af der forretning, men Svendsen talte om det her forleden dag, men de har altså nogle problemer, de havde nogle problemer, men generelt med høreapparater, så er de jo dygtige, og de er foran, og de har ligesom det bedre høreapparat, end måske GN Store Nord har haft tidligere. Det er jo det, man så skal se, om GN Store Nord kan komme op og konkurrere med Sonova og Demant og nogle af de andre. Så ja, det er derfor, jeg ikke er så sulten på Demant. Der er heller ikke så meget momentum i aktien. Nu kan det være, at hvis der kommer et aktiekøbsprogram, og de får ligesom skubbet lidt mere gang i salget af deres høreapparater, jamen så, eller endnu mere, så kan der ske noget i aktien. Men det er egentlig en stor nord. Jeg synes, man i gode øjne skal være varmest på, fordi de har fået nogle stryg, som intet handler om produktet, men handler om, at man har drevet, altså i hvert fald høreapparaterne, men handler om, at man har man er kommet til at købe noget for dyrt, og man så har forgældet sig for meget. Så det er jo sådan en helt det er sådan administrative ting, der har gjort det, at man har fået nogle gok i nøden, ikke? Så produkterne er vel som sagt fine nok, ikke dem, der ligger best in class, men konkurrerer godt. Så vidt altså høreapparaterne, der stiger her til morgen, Lars Persson, inden vi lige hopper mod olien, så også en kort kommentar fra dig om Pineo. Ja. Der er kommet regnskab ud her til morgen. Et selskab, som ikke har haft det specielt godt her i løbet af 2023, den er faldet med sådan noget 18-20% eller et eller andet i løbet af året. Hvad sker der i Pineo? Jamen, der sker ikke noget. Der er ikke handlet, og omsætningen er en lille smule fremgang, men til gengæld så stiger deres medarbejderomkostninger også. De går fra 11 millioner til 15 millioner, så bundlinjen ser faktisk, eller driftsresultaterne, de bløder mere, så de bliver et minus på 11 mod minus på 7 millioner sidste år, ikke? Så de har det stadigvæk lidt svært ude hos Pineo om at få sparket bolden helt i mål, kan man sige. Og det er der åbenbart også andre, der har. Danske landshold i hvert fald i går. Nå, sidespring. Så det har vi. Og hvis vi lige så har, der var også et regnskab for Scandinavian Medical Solution, undskyld, i går. Og der så man jo også en bragende omsætning fra 110 til 190. Men kigger man på bundlinjen, så voksede den heller ikke særlig meget. Og den faldt så også 11% i går. Det er også et First North-selskab. Meget spændende, at man ligesom genbruger, hvis man nu får nogle nye systemer i Danmark eller Norge, eller hvor man så sender man dem videre og sælger dem videre og sådan nogle ting og sager. Egentlig, det der med genbrug jo egentlig taget op på et meget højere niveau og spændende, og nu har de også fået lidt gang i deres serviceben, kunne jeg læse i går. Men det er ligesom om, at deres omkostninger til så enten at købe produkterne, eller de var i hvert fald steget voldsomt, så ja, der skal nok også tunes lidt der, men nok også alligevel et svært marked at være i. Og så ja, den faldt de der 11%, og jeg synes, at det er en af dem der, man skal holde øje med, fordi det er jo en god historie om, at hvis det kan bruges i et andet land, så hvorfor smide det hele ud? Det synes jeg er meget fornuftigt i hvert fald. Så vidt altså et par morgens nyheder her fra Millionærklubben på en tirsdag, hvor det ellers skal handle om olie lige om et øjeblik. Hvis du har spørgsmål eller kommentar til programmet, så er du velkommen til at skrive til mig. Det foregår som altid på sms'en 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Efter flere uger med faldende oliepriser, så var der optur i olien i går. I dag er vi dog tilbage i røde tal. Men hvad ligger der bag de bevægelser, og er de aktuelle udsving tegn på, at der er en trendvending i gang? Eller er det bare små krusninger på kurven? Det skal det altså handle om nu, hvor vi har fået Saxo Banks chef, råvarestrateg Ole Hansen, med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Ole. Godmorgen, Bodil. Tak skal du have. Ja, Ole, som jeg indledte med at sige her, så var der altså pæne stigninger i går, både på amerikanerolien og nordsøolien. De var op med over 2%, men så her til morgen, så møder jeg ind til røde tal. Hvad i alverden er det lige, der foregår i det der olieland? Jamen, vi har et marked, hvor handlerne de bliver rundbarberet i øjeblikket, og det er de nu blevet igennem ganske lang tid. Det har været en rigtig ordentlig omgang i rutsjebanen i år. Vi var jo næsten op i $100 tilbage i starten af oktober, hvor vi jo dels frygtede lidt, at OPEC ville stramme hanen så stramt, at der ikke ville være nok olie, og så kom krisen i Mellemøsten, som også lige var med til at give det et nøk opad. Og siden da har det kun været i en retning, og vi var ned under $80 her i Nordsjøolien i sidste uge, før det så her i weekenden kom frem, at OPEC overvejede at skære produktionen endnu en gang. De mødes nu her den kommende weekend, og hvis de gør det vil i så fald være en af mange forsøg på at stabilisere prisen gennem de sidste par år, som de har foretaget sig. Så det er et globalt marked, hvor efterspørgselen ikke har været så kraftig, som man har forventet, hvor ikke OPEC's produktionsstigning har været bedre end forventet, og hvor OPEC så har været nødt til at skrue ned for handen for at holde prisen på det høje niveau, de gerne vil have den. Men Ole, hvad er det egentlig, der sætter fingeren ind der på den efterspørgsel der? Hvorfor kan vi ikke få den efterspørgsel op? Hvad sker der derude i verden, som er med til at holde den nede? Ja, vi kan jo bare se nøgletallene, især så steder som Europa, de ser ikke specielt spændende ud. Så efterspørgselen har været lidt afmattende her ind i efteråret, og det sker også normalt på det her tid på året, så der er ikke noget virus i det. Energiforbruget, vi kører mindre hen over vinteren osv., så energiforbruget generelt har den bedste at falde lidt. Vi Vi kommer også ud af sommerperioden, hvor der bliver brændt ekstremt meget olie rundt omkring i verden for at holde de her aircondition-anlæg i gang. Så vi er i sådan en afmattende periode, og så betyder det også, at vi har set en lidt faldende tendens i Kina her på det seneste. Så der er flere ting, der gør sig gældende, og så ser man, at produktionen har været rimelig robust fra lande som USA. USA har vendt det blinde øje til Iran, som har hævet produktionen ganske markant. Det er selvfølgelig et modtræk til den olie, vi mangler for Rusland. Så der er flere ting, der har været i spil. Ja, Lars Persson har også lige spørgsmål til dig, kan jeg se. Så er der nærmest byttet om på sæsonerne, Ole. Altså, nu bruger vi mere olie om sommeren, fordi at vi skal have alle vores aircondition-anlæg i gang, end vi normalt bruger om vinteren, fordi det nu er blevet de her grønne vinter, eller hvordan ser det ud, eller det er overdrevet og fejlfortolket nu, når du sagde det der? Ikke helt, Lars, okay. Men det var selvfølgelig er udgangspunkt. Det er, vi sidder her i Europa og kigger på en efterspørgsel på fossile brændstoffer, som jo nærmest har været nedadgående i 30 år. Det er jo altså ikke tilfældet andre steder i verden. Og det er selvfølgelig især steder som Mellemøsten. Altså Saudi-Arabien, selvom de kottede produktionen her tilbage i sommer, efter de kom ud af deres egen sommerperiode, så havde de så meget ekstra olie tilbage, så de kunne faktisk eksportere mere eller mindre, hvad de havde skrevet produktionen med, simpelthen fordi de selv bruger over 1 million tønder ekstra om dagen i løbet af sommerperioden til at holde gang i køleanlæggen. Så det er primært andre steder, hvor vi ser den tendens med, og den er ret kraftig her, fordi med de her stigende temperaturer, vi oplevede. Men Ole, det er altså i Wien, det foregår her i løbet af weekenden, der er OPEC Plus møde, og der kommer jo altså sikkert nogle spændende nyheder ud. Hvad forventer du, der kommer til at ske? Jamen, problemet er jo, ligesom vi har set, at Saudi-Arabiens energiminister, han har jo en horn i siden på spekulanter. Det, han bare glemmer konstant, det er, at spekulanter, de kan både sætte prisen op, de kan også sende prisen ned. Det har han formået ved at komme med den her såkaldte slikkepind til markedet, som han kaldte den sidste gang, hvor han kom med en overraskende yderligere 1 million tønder nedsætning. Det var selvfølgelig, at prisen steg ganske voldsomt. Det betød det, at dem, der har spekuleret i lavere priser, de blev squeezed ud af markedet. Det betød så, at vi, og dem, der man troede på højere priser, så der blev købt en masse op. Og da det så viser sig rent faktisk ikke at være nok til at holde prisen, jamen så lige pludselig så var der ikke nogen, der lå og havde solgt markedet, som var nødt til at købe tilbage, og så vi det her store tilbagesalg. Så han skal nok bare holde sin mund, koncentrere sig om, hvad han har af behov for produktion, fordi det vi også skal være opmærksom på. Hver gang de sænker produktionen, så er der en tynde ekstra, som kan blive sendt tilbage i markedet, hvis der opstår en krise. Og det er det man kalder spare capacity på engelsk. Og den er jo altså ganske høj nu. Det er det højeste, det har været i mange år. Og det gør jo altså, at selvom de sænker produktionen, er det ikke nødvendigvis nok til, at markedet føler, at nu skal den virkelig opad. Fordi det markedet frygter allermest, det er usikkerhed og frygt for, at der lige pludselig ikke er olie nok. Og der er masser af olie, der bliver bare holdt tilbage i tanken i øjeblikket. Så Ole, hvem sidder egentlig med trumfen, når det gælder den der oliepris? Altså er det stadigvæk Saudi-Arabien, der har sådan allermest at skulle sige, eller har spekulanterne også fået så meget magt nu, at det er dem, der kan køre rundt med markedet? Spekulanter, de starter aldrig en bevægelse. De følger og forstærker en bevægelse. Det skal man altid være opmærksom på. Så derfor er det er ikke dem, der starter sætter en bevægelse i gang. Det er de fundamentale betragtninger. Og der kan man selvfølgelig sige, at på udbudssiden, på produktionssiden, der er Saudi-Arabien en ganske vigtig faktor, fordi når de siger, at de hæver eller sænker produktionen, så gør de det. Hvor andre de siger, at vi følger med, så gør de ikke. Altså, det er et godt eksempel på det her Rusland og andre lande, som hopper med på vognen, men som så ikke rigtig leverer varen alligevel. Og på efterspørgselsdelen, jamen, det er jo den globale vækst, hvordan den ser ud. Og den har selvfølgelig lidt tendens til at fortsætte at være svækket. Nu har vi måske nået en rentetop i USA. Det har givet lidt medvind her på det seneste, men der er nok stadig risiko for, at vi ikke har set bunden på den økonomiske vækst, og det vil selvfølgelig gøre, at produktionen er nødt til at justeres i henhold til det, og det er jo ikke amerikanerne eller brasilianerne eller nordmændene, som sænker produktionen. Det er op til OPEC, som er de her såkaldte svingproducenter. Og hvor meget betyder det så, at USA nu også er blevet lige ved at næsten allerbedste venner med Venezuela igen og tillader sig også noget mere produktion derfra? Hvad betyder det for markedet? Jamen det betyder også en del, men ikke lige på kort sigt. Længere sigt gør det, fordi Venezuela har verdens største oliereserve liggende nede i undergrunden. Og vi er også et lille land ude for Venezuela, Guyana, som er i gang med at gå fra 0 til måske 1 million tønder her i løbet af kort tid. Så der kommer nye, der bliver fundet mere olie rundt omkring. Og altså Venezuela er en, en ret vigtig spiller, fordi den olie, de har, er meget tung, og det er tyk, og det er åbenbart noget, der mangles blandt raffinaderierne, som ikke rigtig altid kan bruge den her meget lette skifolie, som bliver produceret i USA. Så det er jo en del af det geopolitiske spil, at i og med, at vi har anser Rusland som den største kan man sige, fjende lige i øjeblikket, så må man jo se, hvad man så kan gøre med hensyn til Venezuela og Iran. Og det er selvfølgelig også der, hvor Iran i hvert fald øjeblikket, der har man ligesom fået lidt galt i halsen, fordi det er jo så hele situationen i Mellemøsten, hvem der støtter hvem, og det gør selvfølgelig nok, at Iran kan nok ikke fortsætte mere og øge produktionen, som de har gjort her de sidste års tid. Ja, Ole, nu nævner du selv nogle af de der lande der, altså Rusland og Iran og Mellemøstenkrigen og alt, hvad der foregår af forfærdelige ting ude i verden, men altså hvor stor betydning har det egentlig for prissætningen på oliemarkedet? Det har en stor betydning, for det er jo hele tiden det med at sende et signal til, om der er nok olie derude, og der er nok at leverancen er, at der er diversificeret nok, og kvaliteten af den olie, der bliver produceret, også har en vis spredning, så der hele tiden er nok til markedet. Så det har helt klart noget at sige, og så ultimativt er det jo olieefterspørgselen er jo ultimativt afhængig af, hvor meget raffinerierne har lyst til at købe og raffinere om til benzin og diesel og flybrændstof. Og det er så der, hvor vi også på det seneste har set en afmatning her i efterårsperioden igen. Vi flyver mindre, så flybrændstof efterspørgselen falder osv. Så det er ultimativt det, jeg holder mest øje med. Det er marginalerne, som raffinerierne de opnår ved at producere de her produkter. For det er ultimativt det, der afgør, om efterspørgselen er, hvor høj den er, eller hvor stærk den er. Okay. Så Ole, nu siger du altså, at vi har haft en nedadgående bevægelse siden oktober, og så var der altså lige nogle dage her, hvor det gik lidt opad igen. Hvad er den lange bevægelse på olie herfra? Altså, er vi egentlig på vej op eller på vej ned? Ja, det ville være dejligt at vide. Vi har sådan set været stået sådan lidt i vadestedet hele året og lade være med at blive trukket med i de her bølger, der har været, fordi nu har jeg set det her marked så mange år i stående, og de har altid en tendens til at skyde over i begge retninger. Så vi har sådan set holdt fast i sådan et midt 80'er til starten 90'er handelsområde, hvor vi ligesom siger, at det er en pris, som ikke er for varm for forbrugerne, den er heller ikke for kold for producenterne. Og det tror jeg faktisk stadig, at det er noget niveau, vi holder fast i. Og så er der selvfølgelig alle mulige forventninger til, at vi i fremtiden vil se et faldende energi efterspørgsel. Men desværre må jeg så bare fortælle, at det er ikke tilfældet endnu. Vi ser stadig stigende efterspørgsel på fossile brændstoffer, i hvert fald de næste kommende år. Det betyder altså, at der fortsat skal produceres og findes nye olie, og det gør altså, at prisen alt andet lige er nødt til at ligge på et niveau, som er højt nok til, at den efterspørgsel, forespørgsel og undersøgelse af nye produkter eller nye muligheder, den fortsat kan blive opretholdt. Okay. Men spændende, hvad var, at Saudi-Arabien svinger taktstokken i weekendens møde i Wien. Det holder vi selvfølgelig øje med. Ole Hansen, jeg kunne også godt tænke mig at svinge dig forbi noget lidt andet. Det handler om industrimetaller. Hvad sker der egentlig inden for det felt i øjeblikket? Der sker meget, og det, der egentlig sker generelt, hvis jeg lige må hurtigt hoppe op i helikopteren, det er jo, hvis du har haft en CFD i råvarer her i år, så er du nede omkring 5% år til dato. Men langt den største del af det tab, det foregik i de første 6 måneder i år. Vi har faktisk set en stigende tendens her ind i efterårsmånederne. Og det, man kan sige er på industrimetallerne, er, at der, den grønne omstillings efterspørgsel, det er ikke kun noget, der man taler om, den er faktisk den foregår. Og det er en af grundene til, sådan noget som kobber i indtil videre i år op 3%, mens andre metaller, zink, aluminium osv. har vist nogle ret store negative afkast. Så den er i gang, og vi har nu også noget. Vi har også set, at mineproduktionen bliver mere og mere udfordret. Der er en kæmpe mine i Panama i øjeblikket, hvor de lige pludselig hvor befolkningen er i oprør, de vil have den lukket ned. Det er næsten Panamas største arbejdsplads, så jeg ved ikke helt, hvad de har gang i, og den er drevet med, ganske fint drevet, men de vil have den lukket ned, og det kan hurtigt fjerne 1-2% af den globale produktion, og det er jo ikke lige det, vi har brug for i de kommende år, hvor efterspørgselen på grønne metaller, altså hvor kobber selvfølgelig er er en af de vigtigste, den fortsat vil være stigende. Og så har vi har nogle stimulus, som er kommet i Kina her i løbet af året, som også har været med til at stabilisere den kinesiske økonomi, og det skaber også efterspørgsel i Kina. Så overordnet, så er industrimetallerne, de er nede på året, hvis man kigger på det over en bred kamp, men ser vi ind i 24, så ser jeg stigende priser igen, for nogle af de her priser er simpelthen for lave til, at produktionen den kan nå op på de niveauer, som der er behov for. Men betyder det også, Ole, at man ikke taler så meget om recessionsfrygt lige præcis i det felt der? Ikke så meget, fordi recessionen, altså råvaremarkedet er jo den har jo ligesom mange andre sektorer været presset af de her stigende renter, vi har haft de sidste års tid. Og det betyder altså, at mange af de her industrivirksomheder, de har bragt deres lager ned, simpelthen fordi de lagerbeholdninger har været meget dyre at finansiere. Og det gør, at vi har haft sådan en såkaldt destocking af reserver rundt omkring i verden, og den er ved at være nået tæt på noget en bund, hvor de simpelthen er nødt til at begynde at samle op igen. Så vi har måske allerede set den recessionsfrygt, der har været i markedet, og frygt for med faldende efterspørgsel, den er allerede blevet udmøntet i, at de har bragt lærerne ned, og de skal jo før eller siden bygges op igen, og det kan jeg sagtens se, at det begynder at ske ind i 24. Og så ved jeg, at der er rigtig mange af vores lyttere, der kigger på guld, og jeg ved godt, at du ikke er analytiker inde i det der guld der, men holder du øje med, hvad der sker i sølv og guld også? Det er guld nok, det er næsten det, jeg bruger mest tid på, for det er selvfølgelig også noget af det, vores kunder er mest interesseret i. Så guldet har det faktisk rigtig godt. Den er op 8,5% i år. Det hedder elmetalsektoren, som sådan er op 6. Det er så sølv, der trækker lidt ned, men guldet ligger i sådan et godt sted lige nu, fordi det vi jo sådan set har ventet på i længere tid, det er en top i amerikanske renter, fordi indtil for nylig har det jo, og indtil stadigvæk, koster det jo penge at holde en guldposition på en månedlig basis, fordi du får flere penge ved at sætte den i banken og få nogle renter. Og hvis vi kigger i USA, så er etårsrenten jo omkring de der 5-6%, og det er sådan set, hvad du går glip af. Og det har altså gjort, at mange store fonde har holdt sig væk fra guldet, simpelthen fordi det har været så dyrt at lægge med den, når du taber næsten 0,5% om måneden. Det er nok til, at de deres investeringsstrategi siger, at vi skal holde os væk. Men så snart vi begynder at se at vi har en bekræftelse af, at den her rente er toppet i USA, og vi dermed måske også får lidt blødere lange renter, reelle renter, og vi får en så blødere dollar, så er banen ligesom kridt af for en yderligere bevægelse opad. Så jeg forventer fortsat, at vi ser en ny rekordtop inden for de kommende måneder. Okay, og hvad ligger den på? Ja, det er jo så lige i overkanten af 2.000. Vi er ikke langt væk, så det er jo heller ikke så besværligt at komme med sådan et kald, når vi kun er 2-3% væk. men det er selvfølgelig, at den laver en ny top i anden, så den rent faktisk skal holde den og lægger de her $2,000 per ounce bag sig og finder et nyt niveau på et højere niveau. Og det tror jeg, der er mulighed for i de kommende måneder. Det er et punkt, vi har prøvet at komme igennem et par gange, Ole, så vidt jeg husker. Men altså, i en verden, hvor der er så meget usikkerhed, hvor der er masser af mennesker, der render rundt og stadigvæk er virkelig bange for, at der kommer recession, og hvor der er masser af ting at være bekymret over, altså, så synes jeg måske ikke, det er så meget guld. Det er kun at stede, sagde du, 8%. Jo, men det er jo meget fint, hvis du... Altså, man skal jo aldrig have alle sin æg i en kurv, og det er jo der især ikke, når det kommer til råvarer, men det er jo meget rart at have, hvis der sker nogle ting andre steder. Så et år, hvor aktiemarkedet, hvor vi jo er ind i et, medmindre man har ligget med nogle specifikke aktier, som vi ikke skal tale om, så har det jo været et ganske godt investeringsår for igen i aktierne, og det betyder selvfølgelig, at behovet for at have noget, ligesom en forsikringspolice har ikke været så stor igen, så hvis du i sådan et år, hvor alle vil have Microsoft og Nvidia, og hvad de hedder alle sammen, så er det jo meget fint, at den rent faktisk har også vist et afkast samtidig med. Og skulle vi få noget modvind i aktiemarkedet, så har den jo også tendens til, at den klarer sig bedre. Det så vi sidste år, var et rigtig godt eksempel på, hvor guldet klarer sig ganske fornuftigt år, hvor vi havde et skidt aktieår. Så det er sådan lidt en, hvor man egentlig ikke har sådan voldsomt, man er ikke sådan voldsomt meget imod at tabe lidt på guldet, når man ser stigninger på ens andre investeringer. Så derfor ligger den ligesom til sådan en regnmandsdag. Så betragter du det stadigvæk som en form for safe haven? Absolut, okay. Absolut. Det gør det. Det er jo ganske begrænset, hvor meget udbud der er af guldet. Centralbanker rundt omkring i verden, især dem, der helst ikke vil have noget med dollaren at gøre, de er i gang med endnu et rekordår. Så selvom der har været tilbagesalg fra fonden porteføljeforvalter i guld ETF'er, så er det druknet i forhold til, hvor meget centralbanken har samlet op. Og det var altså guld, der gruer ud af markedet, som højst sandsynligt ikke kommer tilbage igen lige forløbet. Så det er jo med til at stramme markedet op. Så centralbanker, de ligger fortsat. Og som sagt, vi er sidste år var rekord, og det virker som om, at vi næsten kan nå en ny rekord i år. Og det er jo altså det, der gør, at guldet i nogle perioder, hvor vi har haft stigende realrenter, som burde være negativt for guldet, så er guldet rent faktisk holdt skansen. Og det tyder på, at der er nogen, der ligger og holder hånden under markedet. Der ligger centralbank efterspørgsel, som ikke kigger på de her parametre, som vi andre handlere normalt vil bruge som udgangspunkt for vores beslutninger. Lars Persson, du har en kommentar. Ja, Ole, man kan se, at den har været op at teste 2050 i 23 og også i 22, i hvert fald i mine grafer. Er det nu, vi bryder igennem, så det er 1, 2 og så tredje gang er lykkens gang, ligesom når nogen bliver giftet, eller hvad det nu er, man siger. Hvad tænker du? Fordi altså, det er jo sjovt nok, når man så kigger på sådan en som Newmont, som Lav har i på følge. Nu har der også været fusioner og alt muligt, så de hænger måske lidt med skuffen. Men det er måske der, hvor man skal sidde ved havelågen, fordi at den er ikke fuldt med op, og til gengæld så er guldet stige. Så 250 er det, hvis vi bryder igennem der. Tør du lægge et bud på, hvis vi bryder igennem 250? Hvor tør du så sende guldet hen? Er det bare sådan noget 21, eller skal vi sende den helt op i 21,75 eller 22? Eller? Kan vi ikke bare svinge tal ud til 2300? Okay, jo, det kan vi godt. Altså, hvis du kigger på, hvor meget den altså, uden de helt store besværligheder, så steg den $200 her for godt og vel en måneds tid siden. Ja, ja. Og det var altså en periode, hvor både renten steg og dollaren styrkede, og det fortæller en anden historie om guldet, at på det tidspunkt var man faktisk næsten ved at blive bange for, hvad den her markant stigende amerikanske obligationsrente, hvad det ville gøre ved det amerikanske finanssystem. Så også med alle de her urealiserede tab, der ligger rundt omkring i bankerne, altså obligationsbeholdninger. Så vi havde faktisk en periode, hvor guldet steg ganske voldsomt, selvom renten og dollaren steg samtidig med, og det er ganske uhørt, og det fortæller lidt om, at der var altså nogle andre faktorer, der spillede ind. Så 3-200 vil jeg godt kunne se den over en periode med, hvad er det op herfra, godt 10%, så det kan vi godt forvente i et normalt år. Ja. Glimrende, Ole. Lad os hoppe fra både olie og guld og sølv og andre industrimetaller til det, som vi alle sammen lever af, altså fødevarene, hvede, korn og kakao, kaffe, sukker. Der sker også rigtig meget inde på det der marked. Kan du ikke lige give os en gennemgang af det? Det kan du tro. Og det vi oplevede ret markant her i år, har været sådan en forskel mellem nord og syd, altså mellem den nordlige halvkugle og den sydlige halvkugle. Og det er jo sådan noget med vejret, hvordan de her forskellige klimaforandringer, vi ser. Nu kan jeg bytte altid rundt på den, men vi har jo en linje og landlinjer, som jo har spillet markedet et pus igennem en årrække. Nu er den så byttet rundt, og det gør altså, at det har forskellige klimatiske forhold eller påvirkninger rundt omkring i verden. Men generelt det, vi har set i år, er, at de varer, som vi primært køber, altså majs, hvede og sojabønner, de er faldet i år. Så den sektor er ned 12%. Men hvis vi kigger på sådan lidt de søde sager, det der forsøger lige lidt kakao, sukker og kaffe, så er den sektor op næsten 30%. Og det er fordi mange af de her blevet produceret på den sydlige halvkugle. Kaffe, det er Brasilien, hvor de har ekstremt tørke lige øjeblikket. Vi har sukker, som er Thailand og Indien, hvor der er eksportforbud, simpelthen korn af vejret har decimeret høsten i år. Og så har vi kakao, som kommer fra Vestafrika, hvor de også har haft problemer. Vi skal slet ikke tale om juice, som er afsted med langt over 100%, fordi den afkastet fra Florida er næsten kollapset på grund af diverse, både noget infektion i træerne, men også en orkan for i år, som de har forsøgt på at komme ud af. Så generelt på nuværende tidspunkt, vi har haft en rigtig god høst på den nordlige halvkugle. Vi har set det både her i Danmark, og også i Europa, Rusland, Ukraine, USA. Og det gør altså, at der er masser af hvede og majs og sojabønner på lager her ind i vinteren, og det er derfor, det har sat pris under pres, mens det stik modsatte har været tilfældet. Og det er jo ikke noget, der efterspørgselsbestemt, det er produktionsbestemt, og derfor kan vi se, hvordan de her vejrforskelle spiller ind på på muligheden for at producere. Så hvis vi alle sammen bare kun skulle leve af sukker og kakao, så ville inflationen ligge på et helt andet niveau, end den ligger på lige i øjeblikket. Så fødevarene har heldigvis hjulpet inflationen i nedadgående retning, fordi de trods alt er de store vigtige grupper, som trækker mest der. Og godt dammit, Ole. Vi skal jo altså leve af kakao og kaffe og sukker her den næste måneds tid i december. Plejer vi at spise rigtig meget af det. Det bliver altså en endnu dyrere jul, end vi havde regnet med. Det ses vel allerede i priserne derude. Det er korrekt, men det vi så også skal huske på, det er jo, at når kaffen den stiger ekstra så mange procent, så er det altså prisen, som på råvarebørsen, og det vil sige, det er bøndernes og vejen fra derfra til din kaffe nede på den dyre café, der er jo altså en kaffe til 50 kroner, der er måske det er under 3 kroner, som vi taler om her, som kan gå op og ned. Så, og det samme er lidt tilfældet både på sukker og kakao, så det er jo ultimativt den pris, som producenten han modtager. Vi andre, vi får lov til at betale masser af marginal undervejs til en pris, som vi ikke kan genkende i forhold til de priser, jeg sidder og kigger på. Ja, okay. Så det skal nok blive en god jul alligevel. Ole Hansen, der var meget, vi skulle have dig omkring, og jeg kommer også til at kalde dig Olie Ole. Det var ikke så tosset et øgenavn egentlig at have, men tusind tak. Du er ikke den første. Ole, tusind tak, fordi vi må forstyrre dig her sådan tirsdag morgen. Hele i orden. Ha' en god dag. Tak lige måde. Hej. Nå, Lars Persson, noget af det, som Ole var inde på, det er jo altså, at industrimetallerne, de har det godt. Ja. I hvert fald, hvis man kan lide, når priserne kører opad. Ja. Er der nogen måder at investere ind i det, hvis man skal sådan være med som helt almindelig aktieinvestor? Jamen, det synes jeg, der er jo masser af mine selskaber. Nu er det jo ikke altid mine selskaber, sådan helt afspejler, hvad der foregår. Jeg har jo selv lige solgt Lundin Mining, som ikke rigtig kom i kap. Den faldt også i går, nu stiger den en lille smule. Men det er en af dem, jeg skal have ind. Jeg skal hele tiden have på radaren, selvom jeg synes, det er kedeligt. Jeg synes, guld er kedeligt. Der er ikke sådan rigtig noget. Men det er jo åbenbart forsikringen, og man skal jo huske at have forsikring en gang imellem. Det er også der har vand i kælderen, eller vand på taget, eller hvor de nu har haft det henne, de er nok glade for deres forsikring i øjeblikket, selvom det går langsomt. Det skal man i hvert fald overveje. Så der er jo masser af mine selskaber, også bare her i Norden. Altså Lundin Mining har jo klaret sig bedre end Boliden, fordi Boliden havde det her kraftige brand oppe i et af deres produktionssteder, og de kommer så humpende lidt bagefter. Så altså, skulle jeg vælge en af de to, jamen, så vil jeg da nok overveje Boliden, fordi de så ved at få gang i deres produktion, hvor der var en stor brand, men altså lige til højreskøjten ligger Lundin Mining jo egentlig, som er faldet lidt tilbage, som vi også så råvarerne gøre lidt i efteråret, men nu er de jo på vej opad igen, så en af de to, men ellers er der jo masser af mineselskaber ude i både på den amerikanske børs og så videre, så det kan man jo godt tage. Grund til, at jeg tager dem, nogen, der er på den nordiske børs, jamen, så kan man følge lidt med, hvad der foregår, og så kommer de også med meddelelser i vores tidslomme, når man sidder på kontoret og ikke sådan på mærkelige tidspunkter. Så det er egentlig derfor, jeg holder øje med de nordiske. Ja, så okay. Det er det. Lars Persson, nu til noget helt andet, fordi vi skal lige bruge det sidste stykke tid på at prøve at finde ud af, hvor man skal sætte penge ind her den sidste stykke tid her i 2023, hvis man skal nå at komme med på et eller andet julerally. Ja. Men lad os lige starte lidt et andet sted, fordi at, der er en aktie, som hedder Fastigheds AB Balder. En svensk aktie, som du har nævnt her i programmet, men Thorleif Jackson og Per Juhl har altså også været omkring den. Mm. Og en af vores lyttere skrev til mig, at han har haft meget god optur i den. Det var han selvfølgelig glad for, at vi har lyttet til både Thorleif og Per og dig. Ja. Det er ejendomsinvesteringer i Sverige, og du talte om den i forhold til renteniveauerne og den slags. Skal vi ikke lige tage en opdatering på, hvordan det så går nu, hvis vi har ramt en rentetop? Jo, altså det går jo bedre for i hvert fald dem, der ikke har fået forgældet sig så meget over i det svenske. De har jo mange flere ejendomsselskaber, end vi har, og man skal jo så prøve at køre udenom nogle af dem der har forgældet sig alt for meget. Der er jo det der Samholdsbolaget Norden der, det der SBB, som har haft det rigtig svært, men der er også andre, og man kan se det i kursen, altså de blev straffet og sendt godt og grundigt ned. Så nogle af dem, der ligger og stiger i øjeblikket, det som blandt andet Balder, kunne være en af de steder, man skulle sætte hen eller sætte ind og sige, jamen de har egentlig en god portefølje, de er veldrevet, de har ikke forgældet sig så meget, og så kan man holde øje med hele ejendomssektoren der. Altså skal man tage en anden pendant, hvis man ikke vil have lyst til at gå ud i det svenske, fordi om der er også noget med valutaen og sådan nogle ting og sager, så skal man jo, så alligevel så ender vi lidt i noget valuta, fordi herhjemme der har vi to selskaber, det ene hedder German High Street Properties, og så har vi et, der hedder Einsinvest Tyske Ejendomme. De er faldet over 40% i år. Man kan måske overveje, om også her er der jo, altså hvis den europæiske centralbank ikke skal hæve renten længere, og det ligger fladt nu, så kan vi måske også se et rundsving der i de, hvad hedder det nu, tyske ejendomme. Så det kunne man måske også overveje. Nu spurgte du til, hvor kunne der komme en lille julerally, fordi nogle af de her ting er jo overgjort. Lidt ligesom man måske i bagklogskabens lys kan se på GN Store Nord, nu når vi har fået styr på tingene, jamen så er vi måske kommet til at trykke lidt for meget på den der salgsknap, eller vi har været for negativ at sende tingene ned. Så altså tilbage til de svenske ejendomme, der er rigtig mange af dem. Der er også Castellum, der er Sagex, der er NP3 for eksempel, at måske et man ikke kender særlig meget her i på vores breddegrad, men er egentlig rigtig interessant, fordi de har valgt at koncentrere sig om ungefær fra Stockholm af og opad, og så tænker man, jamen, hvad er der deroppe af? Jamen, altså, der er faktisk lige så langt som nærmest fra herfra ned til det sydlige, eller til det nordlige Italien, ikke? Så det skal man lige huske. Og deroppe er der faktisk rigtig mange gang i den, apropos det, vi lige talte med Ole Hansen om de her miner, fordi der er rigtig meget gang i den svenske minesektor, og de graver og ruder og rumsterer, og det gør jo, at der er behov for flere folk deroppe på nordpå, og det gør jo faktisk, at priserne, de holder altså nogle. Det er selvfølgelig ikke ligesom Innestoren i Stockholm, men det er altså nogle okay priser, man får deroppe for den del af Sverige. Så igen, man skal prøve at finde nogle af de der lommer, som man måske ikke til daglig sidder og roder med, og der kunne man kigge på den der NP3 blandt andet. Innestoren. Du er halvsvælsker, hva'? Ja. Sådan, ja. Nå, Lars Persson, men lige præcis i forhold til Balder, er det løb så kørt? Altså, hvis du sad med den aktie, jeg ved ikke, om du har den. Nej, jeg har den svært ikke. Vil du begynde at tage noget gevinst hjem? Eller? Nej, det vil jeg ikke. Altså, den er jo lige lavet nyt købsignal, og det er jo ligesom sådan en, den er, igen, det der tre forsøg er jo mange gange sådan et godt pejlemærke, at den prøvede lidt i september sidste år, så blev den kastet tilbage her ved de der 65, den lukkede 63 i går, ikke? Så prøvede den det samme igen i januar, februar måned i 23, ikke? Og nu har den så ligesom brudt det der 60, og så ser det ud som om, at der kunne godt køre sådan op første modstandsniveau af måske omkring en 3,74, og så er der jo langt op til de 100, så jeg tænker ikke lige, vi kommer derop med det samme, men altså til en 75 kunne vi da godt gå og drømme om til foråret eller sådan et eller andet, alt efter hvordan renten jo udarter sig, og hvad vi gør med den. Så det er den, man skal holde øje med som investor i forhold til det, fordi udlejningen er egentlig okay, sådan, når man ser på det. Men ejendomsporteføljen, Lars Persson, hvor meget betyder den, når du skal vælge, hvilke aktier du går ind i? Jo, der er jo problemer med erhvervsejendomme, eller det ser sådan ud, når man går rundt i de store byer. Ja, det er nok mere, det er jo nede på strøgniveauet, ikke? Når vi kigger ind, butikkerne er tomme, men kontorerne har det jo faktisk meget godt, sådan som jeg lytter til det i hvert fald rundt omkring, fordi vi vil egentlig gerne ind og møde vores kollegaer bare et par gange om ugen. Det der med bare at sidde derhjemme helt, det er der måske nogen, der synes er lækkert, men i joggingtøj og et eller andet og morgenhår, men vi vil alligevel gerne lige tage og putte lidt ting i håret og lidt på øjnene og så cykle ind med i en strøget skjorte, så jeg tænker, at det er okay, så man skal holde øje med, at man ikke har for mange af de der, strøgejendomme, som de ligger med gabende tomme. Og så skal man også passe på de der butikscentre. Altså rundt omkring i hvert fald er der også nogle butikscentre, der har det måske ikke så meget i Danmark, men rundt omkring ude i bygden, og ved jeg da i hvert fald, at der kan der godt være sådan lidt tomme kvadratmeter, ikke? Og det kan man måske også se i Danmark. Så ja, der skal man nok også passe på, hvad det er for noget, ikke? Vi har jo vores egne, hvad den hedder, Agata, A-G-A-T ejendomme, der er de der butikscenter blandt andet i Polen og sådan noget, som har det en lille smule svært, så man skal passe på med de der butiksejendomme i hvert fald. Okay, spændende, Lars Persson, tak for det, men lad os lige ret blikket mod sådan resten af året, og jeg ved godt, det er fuldstændig urimeligt at skulle prøve at forudsige, hvad der kommer til at stige her. Ja, ja. Om der i det hele taget kommer et julerally, om vi har haft det, eller hvad der sker. Hvad tænker du her, Persson? Jamen, man håber det jo, eller jeg synes jo, det er sjovest, men man skal jo også være, man kan jo godt huske fra de andre år, at i en eller anden uge i december eller et eller andet, der er nogen, der sidder og går der, som vi også startede med, går deres portefølje igennem, og det er både store eller små porteføljeforvalter, der sådan siger, hold da op, hvorfor købte vi den? Den er stadigvæk i minus. Hvad er forventningerne til fremtiden? Den må vi ud med. Så der kommer jo noget julerengøring i nogle porteføljer. Det skal man jo bare vide. Og måske nogen, der skal sælge nogen for at måske få en anden gennemsnitskurs, end den, de ligger med i øjeblikket. Så der kan jo godt komme en smule tumult. Altså, jeg synes jo, man skal prøve at kigge på nogle af dem der er opjusteret og klarer sig godt. Nu hiver jeg en IT-aktie op, som jeg tit hiver op af hatten, men Seabrain er en af dem, som jeg synes jo har klaret det formidabelt, og jeg mener, at det er mere end tre opjusteringer, de har været, og aktien er da også stigende, men jeg synes, der var egentlig meget mere i den, men så ser man på nøgletallene, og så forstår man jo måske godt, hvorfor den ikke bare giver los, men det er en af dem, jeg synes har været interessant, og du har jo også selv talt med CEO'en. Per Theis Knudsen, ja, har lige haft i studiet. Ja, så altså, det er jo en af dem, hvor jeg tænker er rigtig interessant. Kigger jeg med nogle andre briller, jeg ved ikke, om det er sådan en julerally. Nu er EU-kommissionen jo endelig blevet færdig med at sidde og bladre dokumenterne frem og tilbage med Christian Hansen og Novozymes, og fundet ud af, at Novozymes, eller var det Christian Hansen, der skulle sælge sådan en lille bitte frimærke, fordi så blev de glade. Altså, ja, det kan man jo så have sin mening om. Nu er det jo ikke Lav, der står her, så jeg holder bare min mund og tænker, men det er jo du måske... Du må godt have meninger, Lars. Ja, men jeg gider ikke de der politiske. Okay. Det er jo aktier, vi taler om. Så hvad hedder det nu? Så jeg tænker, der kunne måske også godt være noget, at der lige hive lidt op i den, og så den meget shortet, hvor man kan jo håbe på, at nogen er shortet, og tænker, hold da op, vi har tjent mange penge i den her, nu lukker vi vores position, og så kan der jo godt blive lidt trængsel over ved hoveddøren. Så det er en af dem der, jeg tænker, der kommer måske til at ske noget henover, og vi får måske også løftet sløret for lidt mere, hvordan skal holdet sammensættes, og hvad skal der gøres, eller også så må vi vente jo til ind i det nye år. Men det ville jo være rart, hvis vi kunne få nogle afsløringer og nogle historier om, hvordan det kommer til at gå der i hvert fald. Ja. Så det er i hvert fald nogle af de der to steder. Og så som jeg sagde, jamen råvarer, det sagde Ole Hansen jo også, at der er jo masser af guf der. Og det synes jeg egentlig også er lidt på oliesiden, fordi ja, det kan godt være, at det er faldet lidt olieprisen, men der skal ikke meget til at en hikker et forkert sted, så stiger den jo lynhurtigt. Er der noget, der skal ryddes op og luse ud i din portefølje, herr Persson, inden at vi går ind i 2024? Lige slut på året, der vil jeg da prøve at kigge nogle ting. Altså, jeg er jo også blevet ramt af, at jeg har lidt for mange norske aktier i min portefølje, hvilket har gjort, at jeg har egentlig ikke rigtig, der er nogle af de der norske aktier, jeg ikke rigtig har tjent så meget på, ikke? Altså, det er jo meget ærgerligt at stå og se på Schibsted. Jeg købte den i 193, så den koster nu 245, men jeg har kun tjent 1.000 kroner på grund af, at valutamodvind, ikke? Så spørgsmålet er jo, om jeg skal jeg lægge mig i lidt flere danske aktier, eller skal jeg have nogle flere finske aktier med noget euro, hvor man ikke svinger så meget. Det er jo en af de der ting, eller får folk øjnene op for, at det går vel meget godt i Norge. Så skal jeg jo selvfølgelig finde ud af, jamen, har jeg hjulpet Svendsen længe nok med min Bavarian Nordic? der sker ikke så meget, men altså nu så vi jo, Nordea var ude og sige, at ja, de mente, den jo skulle koste, hvad var det, 360 i går, og den ligger 152. Jamen, man kan altid drømme stort, og spørgsmålet er bare, om det bliver det en af dem, der rykker. Og så skal jeg jo finde ud af, mit smertensbarn i år, ud over ALK, så er det vel Nibe, som har jo klaret sig rigtig dårligt. Jeg havde egentlig forventninger om, at hele det der, at vi skulle sælge flere varmepumper og de der ting og sager, det må man sige, det gør de også, men markedet tror hele tiden, at nu kommer der en salgsnedgang, og nu falder vi af hesten. Så det ser ikke sådan ud, men ja, nu må vi se, hvad markedsdeltagerne ser, hvor de sender den aktie hen. Vi ser, hvad der sker. Lars Persson, dine kompetencer er en efterspurgt vare på vores sms i dag, så lad os lige skynde os at få nogle spørgsmål ind her fra Højre. Louise Juhl i Silkeborg, hun vil gerne have, at vi kommer omkring Scandic Hotels. Hun skriver, kan I ikke høre Lars Persson, om Scandic Hotels ikke snart går op over 42? Hvor langt kan den komme, hvis den kommer igennem 42-43 kroner? Jeg bruger flittigt deres hoteller, og der kommer altså mange flere gæster. Ja. Ja, det er der kommet her det sidste års tid. Hvad siger du? Jamen, det er også bare sådan en lang sejtrækker, fordi den har en opadgående tendens fra bunden af oktober sidste år. Så det er sådan en, der ligger og svinger mellem sådan nogle to modstandslinjer. Jamen, jeg vil da meget gerne se den op i 44, og jeg så den også meget gerne endnu højere. Og hvis vi går tilbage før coronatid, så var den jo op i 70, så det virker jo en smule mærkeligt stadigvæk, at den er, men den er igen shortet, altså shorterne kastede sig over den, da vi fik corona, og de holder stadigvæk fast, så jeg går og drømmer om, at der er en 3-4 store shorter, der vågner op en morgen og tænker, nu skal vi sælge vores, eller nu skal vi købe vores, de skal jo ikke sælge noget, de skal jo købe noget, vores Scandic Hotels, og så er der trængsel ved indgangsdøren der, så det er egentlig det, men det ser rigtigt ud, altså al teknikken peger i den rigtige retning nu, men den har lavet sådan nogle meget små, irriterende krusninger frem og tilbage, altså det er sådan ligesom to skridt frem og et tilbage, altså der er ikke rigtig sket så meget, så vi skal have en vals, hvor det vil sige, eller et eller andet tango, hvor vi drøner frem, eller et eller andet, vild med dans, jeg ved det. Ja, jeg ved det ikke, men vi skal i hvert fald have noget, hvor vi drøner frem, sådan så at, og det vil være meget rart. Så jeg står også og tripper for, at den kommer i gang og bliver sparket afsted. Men det. Hvad er der plads opad, hvis den kommer igennem de der 42-43? Hvad vil du jamen, sige? Jamen, så er det jo 50, altså vi havde jo den op i 50 i februar 22, ikke? Og så skal vi jo tilbage til 2019, for at den var op i 60, og der i 20, inden vi lige gik i gang med corona, der var den jo helt op i 80, at den havde opadgående tendens, og der var flag, og der var jubelstemning, og varm wienerbrød og alt muligt, og så kom corona, og så har den bare ligget dernede og været fuldstændig smadret, hvilket jo, som ja, vores lytter også siger, der var masser af gæster på hotellerne i dag, så... Og Det er jo meget mærkeligt. Og som vi talte om, inden vi gik i studiet, så vælter det jo afsted med flyordre. Altså nu har der jo lige været den her flymesse ned i Dubai, mener jeg, der har været, hvor at Turkish Airlines og Riyadh, mener jeg, de hedder Airlines, men de er i hvert fald de er nogle nye, der skal flyve. Og i dag kommer et japansk firma ud og siger, at som leaser fly ud, jamen de bestiller 30 ekstra Airbus og sådan noget. Så ordrene vælter jo ind i øjeblikket. Blikket, men og dem, der leverer til den industri, har det vel også forholdsvis godt, så det må også gøre, at der kommer nogle turister andre steder, altså de der Riyadh Airways, de skulle flyve til 100 nye destinationer, før i tiden har de bare koncentreret sig om Mellemøsten, men nu skal de til at koncentrere sig om mange andre meget fede fly, de havde faktisk lilla fly, men så altså, det bliver, vi er jo blevet et turist sådan land, også i Danmark, det kan vi jo bare gå en tur ned på strøget, der bliver jo talt en alverdens sprog, fordi folk gerne vil op og se grønne træer og sådan noget, altså, så jeg tror, at det kommer til at blive meget større, det her turistverden. Okay. Godt, så vidt altså Scandic Hotels. Lars, så er der en lytter, som spørger, om du har noget at sige omkring Bayer-aktien efter det store fald. Nå. I går er det nu, man skal købe den op. Ja, den faldt jo også ret voldsomt, både på grund af nogle retssager, som de tabte, og så der var en ting mere. Hvad var nu det var? Ja, det var der var to ting på Bayer. De indstillede, hvad hedder det nu, et blodfortyndende middel, ikke? Ja. Eller lægemiddel, og så gav de kunne hjælpe med tre mennesker i en retssag over i USA, 1,5 milliarder i erstatning. Altså nej, altså fordi, når der først er en, der har fået erstatning, hvor mange kommer der så, og sådan noget, skal vi betale i det størrelsesorden? Ej, det er en faldende kniv, og vi ved også godt, det der med faldende kniv, så kommer der en eller anden dårlig historie igen. Ingen sammenligning eller noget, men bare se Ørsted, så troede vi, det var overstået, så kom der noget mere. Lad os få bare skidtet helt ned, og så kan man så, når momentum begynder at komme ind igen, så begynder at komme op. Der er ingen grund til, at vi andre går ud på på isen. Det kan jeg jo bare se i min portefølje, hvor jeg er gået alt for tidligt ind i ALK og Nokian Tires. Jamen, så bliver det kedeligt, og selvom man tænker, ej, nu kan den ikke falde mere, det kan godt blive meget værre. Så hellere gå ind nu, som Altså, skulle man vælge noget, nu har jeg jo sagt en stor nord et par gange i dag, men hvor der allerede er noget momentum og fart i aktien, hvor at vi er, der er god stemning, og vi er glade, og så valser vi ind i den der, jamen sådan er det. Altså, man får aldrig bunden, og man får aldrig toppen, men de der 20, 30, 40, 50, 100% ind imellem, jamen det er jo bare guf. Okay. Lars Persson, jeg presser lige et sidste spørgsmål ind til dig, for jeg synes, det er dejligt, når folk de skriver til os, at vi kan nå så meget som muligt. Nikolaj i København, han kigger lidt på palmeolie. Ja. Hvordan ser I udviklingen i palmeolie på kort og lang sigt? Også det, at vi spiser mere veganske produkter, og hvilke aktier skal man investere i? Ja, vi skulle næsten have spurgt Ole, men altså, vi har jo et børsnoteret selskab, der hedder UIE, som er en lille konglomerat, hvor de har UP, som de er medejere af, og så er de jo medejere af en masse andre virksomheder, som UIE er jo et godt sted at gå hen. Og det er jo en aktie, som er sådan en safe haven, hvor der ikke er sådan særlig meget frem og tilbage. De var lidt dårlige sidste år med at få dækket sig af. De dækkede sig forkert af i palmemarkedet. Det så i hvert fald sådan ud i regnskabet. De tabte penge, mens palmeolien steg. Og jamen, i år, der, hvordan er det egentlig gået med palmeolien? Den har vi deroppe. Den er uforandret i år, ikke? Så, men ja, på lang sigt er det da rigtigt. Og så kan man købe AAK, altså Aarhus Karlsham. De kom med et kanonregnskab her for nyligt. Nu ser jeg lige, de blev nedjusteret i dag. Men det er jo rigtig godt. De er veldrevet og sådan noget. Så der har du så måske mere også det der oliefedt og sådan noget, hvor at, når vi ikke har kakaobønderne, så bruger vi jo de der oliesmør så, ja, i stedet for, ikke? Så der er jo også en mulighed. Så ja, altså UE eller AAK, Aarhus, Karlsham, ikke? Det er jo der, hvor man skal lægge sig, de der to steder. Lars Persson, jeg fik presset dig til det yderste her, hvor altså tiden er ved at løbe fra os. Lad os lige skynde os og smutte forbi det aktuelle marked. Vi er stadigvæk lidt nede. Ja, og vi nåede jo ikke lige regnskaberne, men det der containerskibene for det lille containerrederi for Norge, det går bedre, og Golden Ocean er også kommet med regnskab. Det gik jo også bedre og stiger 3% i hvert fald i dag, så ja, tørlast er der lidt gang i. Ja, vi er lidt nede, mens Tyskland er... Men der er ting, der går godt derude. Ja, godt. Tusind tak, Lars Persson, fordi du var med mig her i studiet. Tak til Ole Hansen, der var på telefon, og til Jens Marot, der stod for teknikken i dag. Og selvfølgelig allerstørst tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen på Genhør. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.